ringen er os vild. Lad os føre alting sammen, lad os følges nat og dag. Lad os føre dit og min, en fælles sag. Lad os rejse over grænsen til et anderledes land. Hvis vi vil, så vil jeg vi kan. Men da jeg går til fransk brød, siger min mand, vi spiller et spil, som ingen af os vil. Lad os spørge alting sammen, lad os følges nat og dag. Lad os gøre dit og min en fælles sag. Lad os rejse over grænsen. Hvis vi vil, så vil jeg, vi kan. Hvis vi vil.